Arratsaldeon, Carlos. Bai, arratsaldeon. Datorren larun batean, abenduak 26an, manifestazio bat burutuko duzu Burlatan. Bueno, manifestazio horren helburua zein izango den? Bueno, urtero garai honetan egin izan den dugun manifestazioa da, urte bukaeran, Eguberrien aldean. Eta aurtengoan ba hori euskal errepresaliatu guztiak etxera lematean burutuko dugu. Eguberriak esan ditut eguberri garaian egin ohi dugula eta ba bueno jai egunak dira, familiak biltzen diren egunak eta hemengo biztanegoari adierazi nahi diogu ba direla familiak herri hontan ere, ba senideak oso urruti eta espetxean dispertsatuta dauzkatela eta hoien elkartasuna adierazteko ba antolatuta dago manifestazioa bai. Aurten nahiko urte latza izan da, errepresioari dagokionean, atxiloketak ugari izan dira, gogoratuko dugu, Maria Lizarraga aurten atxilotu zutela, orain Bilenako espetxean dagoena, gero ere Txeli Moreno, Ezker Abertzaleko bozera lanetako bat atxilotu zuten hori aurten, eta, bueno, azkenean libre gelitu zen, eta azkeneko atxilotua Itxaso Torregrosa ba lehengo egunean gazten aurkako sarekada handi horretan atxilotutako bada eta hau ja espetxean dago soto del realin. Edo horretaz gain aipatzekoa da ere Mikel Almandozen egoera jakin badakizu 6 urte luzez behinbeineko espetxealdian egon dela eta lehengo hilabetean Hondarreako epaitu egin zuten beste hainbat militante bertzalekin batea eta 12 urteko espetxe zigorra eman diote. Osea que nahiko balantze tristea da besten aldetik eta bueno, hori da egoera. Une gozoak ere izan dituzue, urtea hasieran hiru pertsona Burlatako hiru gazte azke geratu ziren eta horrek igual erakusten du borrokak merezi duela, ez? Bai, dudik eta, hemen borrokatu gabe ez da ezer lortzeik, ez? Bai, guen dela, ia kasi bi urteko zeran, sarekadan ere, atxotu zituzten 6 gazte ditatik, ba, gelitzen ziren hiru horiek aurten ere askatu zituzten, baina, gogoratu beharra dago ere, bueno, prozesuak aurrera segitzen dula, zu Maria hortxe dago, eta horiekin batera, beste 4-5 gazte dira, prozesatuta daudenak eta garo, epaiketaren zain. Eta bueno, epaiketa heltzen den egunean, ba ez dakigu, ba bueno, nolako suertea izango duten, Eta bueno, hori ere hortxe dago. Gero ere manifestazioan nahi genuen salatu, bueno, Espainiako Ministeritzak azken hontan hemen eman nahi izan duen eta ematen ari den, beste urratxe errepresiboa eta intzuzen ere senide aurka, ez? Nola zenbait espetxetan, bisa-bisa egiteko garaian, ba, biluztu eta katxeatu eta egin nahi izan dituzte, eta bueno, nola hola galarazi egiten duten, bisita, eta hori ere esabatu nahi genuen bai. Ba, Eguberrietan preso politikoekiko elkartasuna adierazteko, beste itxordu bat dugu abenduak 26an Burlatan, mi esker, Carlos. Bai, zuei, venga, urren arte.